گران مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 100 نمبر 61 چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی پا 16/5/2009 کی شویرے دا دید ملاوی دو پتہ یاد ساتھ اشاواری توید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازان دی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نولا سمد بارا سورت برکان 59 نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی یوکاش پیتم نمبر آیت کے اللہ ویوتوکل علی الحی الذی لا یموت بروس کوا بروس ذاتا پجوان دیا آزات 58 نمبر آتے وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بروس ذاتا زان سپارا توکل کوا پجوان دیا آزات لا يموتو چا غلم مرگ نرازی فا آزات بانے بروسو کا فا آزات بانے اعتمادو کا زان سپارا چاہر مرگ نرازی و ہمیشہ جوان دے دے وَسَبِّحَ بِحَمْدِ او پاکی بیانا وہاں پستائنے دخپل رب سر علی گی آیا اغلا مرگ نرازی الحیو دا سے ذات چھے جوان دے دے ہمیشہ القیوم پولار دے پا تدبیر دا مخلوقات دا ٹول کائنات نظام چلون کے اغیو اللہ تعالیٰ دے او د دې ټول کائنات نظام سنبالون کې هغه یو الله تعالی دی او په دې تدبیر کې په دې کائنات په دې تدبیر کول کې هغه الله تعالی ځان سره یې سوچ سبار نه جوړی دا ټول کارونه الله تعالی په خپل کوي لکه سورۃ الرعد 2 نمبر آیات کې ذکر کړي دی الله سمه سپاره سورۃ الرعد یا لسم از عبارات 2 نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی اللہ الذی اللہ ذاتے رفع السماوات بغیر عمد چی اوچت کڑی دی اسمانونا بغیر دستنو ترونا چیتے وینے اللہ وائی اسمانونا میں بغیر دستنو اوچت کڑی دی ثم استوى على العرش بیا لا ګورا چې استوای کړی دا بارش باندې وسخر الشمس والقمر او په کار کې لګول دین ور اوس کوم ای کل ای اجری له اجل مسما دا ټول چلیږي هغه نیټه مقرره ده جو دبر الامر انتظام کوي د کارونو د کائنات د دال قیوم معنی ده ال دوی ال قیوم ولار ده په تدبیر د مخلوقات دل دوی او دبر الامر انتظام کوي د کارونو د کائنات جو فصل الایات او ذا سره بیانې د دلائل د خپل توحید د خپل توحید دلائل الله وزاد سره بیان ای او دا بغیر د قران نزدکی نه نه دی پته لګی انسان دا او زمای د اتمن دا د قران دی آیاتونه دا وګوره او بیا د نن زمانه د مسلمان هغه کمزوري عقیده دا وګوره جوای الله تبارک وتعالى دا ټوله دنیا وای په اقلیمه کې تقسیم کړی دا او دار یو اقلیم و یو قطبی او غصر غوثان عبدالانی او یا قطبان عبدالان چین و ایده چودین و اندامن دام پراتی او دی دا نظام دا کائنات چلی او دی دا اللہ دا کارا والا کرده نو اللہ سکی وایا چه دا کار چلی دا قطبان کئی و عبدالان و غوثان کئی نو اللہ سکی ہاں تپوزا نکم کل یوم هو فی شان دې سمانه ده دا دنیا کې چې آئے دین انقلابات راځي دا دا اللہ پا حکم راضی او اللہ و ایدازو کو ما نو چه کل دا کتبانو غوثانو عبدالانو تاوالشنو اللہ سکی پا دے حقیقت میں وائی پویا گا و ایدار جالو الغیب دی او دای زیادر پا نظر راضی کل نا کل پا نظر راضی او ایدار چه کل مریگی نو یو شغل پا اسمان کی لرشی و پا مقبارا کی پریوزی عجیبا خبری دی زمانگا یا اترالی ما تاوی یا رو تا پوز دینا کم دیده جواب راکا ویزا کلا نا کلا شکی شما بلی بازو خبرو که مایوائی جی ویزا چه وڑو که اومان زمانگا دی مقبارا که بعد ما خام ما خوتان ٹیم که شغلی را پریواتی او اسنا را پریوزی ما تاوی اترا یا خبر بانی مام پویا کا باید اصلاح چی رو دنیا نا لار شی نو دیخو لگا تا بدبانی دا شغلی زکر اپریوزی چی دا ولی اللہو وی آو مای اوس نده مای اوس خوبی نر اپریوزی کنا وی نا مای اوس نده مالی ادمار نبادی سو گناو کچا ولایت تیل رشو وی دا خود عجیب خبر اوکڑا مای پا دی پل سبا می پویا کتا دا بیا جواب در کوما چی تو آیار دا پا ولی پریوزی نو پا کار دارا چی مدینمو نورا که بس بل کار نی خوش شغلی یا شغلی شغلی یا شغلی نمائتا خو حجم کرده یا دیر جده شغلی دیده لیده نوین نا نمائتا اولیاء دا آغین زیاد دی هر صحابی کامل ولی اللہ دی او کتو آئی شہید دا شہیدان و سردار چره مدینه مو نورا که خخ دی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی نو نو پا آبانی دا شغلی دیده لیده جبری ہوتی دی نوین نا نو مایدا شیطان دا غنه زیات دي ویرا داس جاله مایدا جی شیطانی کارو خلک مایدا با کول نو هاوی پوی شم مایا خو ما ته بیا دا وای چې هغه مال دا اولیاء او دای باندې شغله پر واته نو شغله په ولی پر وځي نه جوس په نه پر وځي نه بیا دیو سو اولیاء نه دي نه دای نه کله دا پیتا کو دا شولار ته وایا یو دی پیتا کو دا شول ولایت کنه او دا وای د پلانونی که با وای دیوال زغلو وای که نا وای خپکی گئی ما کسی دی که نا دا پلانونی که با وای چه دینو مار که روڑا که و دیوال بی زغلو ما دیو کسو وی نما و تاویر دی سیبانو کور خود لار پا غارو وشی نیکه بی پا دیوال که ناس و دیوال بی زغلو که نا نما دی غنیا خوبا بیادنگسی بی پردی ناستاوا دکه ده لاری پا غاره کورو ابازارو وی ساسو مرسه که کاری نوما ساسو نده پا که کار چه دیوارون از غلوی پا خلکو بانه دانور سنو دا یو بو جوڑ که او خلکو چه ده پلانی ده پسل ده گوت ورده نو بیا بره پسی دانداره مچهی کی گی ونه چه بغیر ده سوکی داره وره سو خواله نزی او دنور زمیدارو پسل چه او نو بس آغا چه دیرم مالی غنیمتو چه سنگ اولو نو بیڑا خود سیب پسر لبسو گوتو نو وڑی میاگان سیبان خپکی گئی ما خوا خپکی گئی ما از اینا چه خپا چهی دا خبره وی پا دی بانی وقت تیره دا الحمدلله قرآن بیان شرنا رالا خود که خلق دیر زورو لگئی نو دا اللہ فضل و کرم دی الحمدلله آغا میاگان چه دی آغای قرآن وی آغا حق پرست چو اغای اوز خلکو دوائی جی دا خلکو ازی که صحیح کولی داست نو اسی خبر آوا جدا سی اگه ندا الحمدللہ اوز که اوزم سو سرگی بٹائی نو اسی خام خبر ازی تشپاوائی نو ایزت من دا اللہ وائی دا کائنات نظام چلاون که اللہ وائی زیم او پده که ما سر سوک برابر نشتے او کتاو آئی چه نا دا غصی دا نو بیاد گوره اکی داد ابو جان نلان دیده سنگا قرآن سر ایده ثابتون که توهای چه ناشتر دا کدبان عبدالان و غوثان او دای پا دی نظام چلولو که کار کئی اولاس چلیگی نو اکی داد بیاد ابو جان نلان دیده قرآن سر ایده ثابتون ما زن خبره نکن تاو سما پرون بای رزویلو اکی سرد بایی که انشاءاللہ خبر کوم نو با قرآن سنت با دلیل بے کوم بے دلیل خبر بانا کوم سورت یونس خواهد معلوم دیکھا نا کما سی بارا کے دے کما سی بارا کے دے سورت یونس یو لسم کے ماشاء اللہ یو لسم سی بارا سورت یونس 31 نمبر ہے تو گو رہی اللہ رب العزت ذکر کئی یو لسم سی بارا چی ان سب تورسی اللہ وائی کلو وایا دما پیغمبرا مئی ارزو کو کم من السمائی والارد اے مشرکانو تاسو تاوا ما جسو خوراک در کئی تاسو دا پور دال آسمانون ناخ کتا دزمکینا دا مشرکانو دا خبر دا امئی املکو سما والبسوارا ایسوک دے واگ دارا اختیار منا دو وگنو دسترگو ومئی خرجو حیاء من المئیتے ایسوک دے چاہارا باسی جوان دے دمڑنا ویخرجو المئیتا من الحیے اور او باسی مڑد جوان دینا ومئی دبر الامر ایسوکا انتظام کئی دے کارنو دے کائناتو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ بَزَرْدَا شُوَائِ بَدَيْشِ دَارْسَ يَوَ اللَّهَ كَيْ وے کنے وے اغی دعوے چھے دا کائنات نظام چلو ان کے مدبر یو اللہ دے اس زمان دے صاحبان اللہ اختیار ور کرے دو باتو خبرو ای بداوے کنا دا اغی چھے مشرکانو دا پدے مشرکانو ادے ہوئی ناس ہے با شتے دے کنا ولی نشتے نزدا ہوا ہے تو اس پخلا بے صلاح کا دارا تو ہے چکانے کمبل درون دیا اس پخلا بے صلاح کے میرا بان داخو مشرک ابو جال و منل چد کائنات انتظام چلا ان کے غیو اللہ تعالی دے او اللہ و ادار سے زما دی بدے کے دبل چا سے اختیار چلے گی نا لگا سورت بنی اسرائیل کی ختمی گی پندلسم سے بارہ کے سورت بن اسرائیل کے ختمی کی آخری آیت تے آخری آیت سورت بن اسرائیل یا سورت اسرا اللہ وقول الحمد للہ او آیا دما پیغمبر آد خدای تو بہت کار سازائی صفتنا للہ خاص اللہ تعالی لردی الذي عزت لم يتخذ ولدا كدين دين صلي ولدا ولم يكن له شريك في الملك او نشتري الله لراد برخي خاوند ببادشاهيك ولم يكن له ولي من الذل او نشتري الله لراسو كم ملغرد كم زورتيانا لیکن اللہ کمزور ہے دے او ٹول کارون اخپلا نشی کولے لیکن ازان تر مددگاران لگولی دے او غیتا جنی کارون اوالا کڑی دے چیزا دا علاقہ تاتا والا دا او دا تاتا والا دا تاتا والا دا نا نا اللہ وی ولم یکل لہو ولی ام من الظل او نشتے دے اللہ تعالی لرا مددگار دے کمزور دیا نا وکبرو تکبیرا او لوئی بیانو دا اللہ تعالیٰ پلوئی بیانو لو سرا دا اللہ لوئی بیانو دا اللہ لوئی دا سے بیان کا چھ مخلوق دا اللہ شان معلوم شی چھو دا نور و خلق و سسوچ دا اللہ بارا کے کڑا انو دا غلطو خدای دا یو اللہ دا و کارسازی دا یو اللہ دا اختیار پا کائنات کی دا یو اللہ چلی یو دا نظام اگا یو ذات چلی القیوم دا سے ذات چا سنبھال ان کے رہ نظام دا کائنات لرا دا ٹول کائنات نظام سنبھال ان کے یو اللہ تبارک و تعالی دے بیا و الا تاخذو سنتن ان نسی اللہ تعالی لرا پر کالی ولا نوم و نخوب فا اللہ نہ پر کالی راضی پر کالی رڑے نیمو نیو دی کنا تڑے کٹ کیوں دی ہچ کل ابھی نو پلانی دا تا سوے نو تا چو دے وے وہی رہو دوم خوستا دا آواز میں بھی بغاگ لگے دا پر کالم وائی د باندې سترګې او دیوی او ذهن بیداری یو هغه جوابانه مکمل خوب راشي او هغه دنیا نه غافل شي مکمل په غفلت راشي نا خبر ای بیا او د بدن لګی جسته کیږي نو الله باندې نه پر کالی راځي او نه به خوب راځي دا د الله صفت دی چې کله ما او تا مسلمانان یو زمونږ او تاسو دا کی دادا چې په الله باندې پر کالی او خوب نه راځي نو د موسی اسلام باندې نو موسی اسلام باندې نو تاسو دې کې وی خیای خیر انسانان یو غن خوب غرازي خو دې ځای مو ده کې گئی ښا دې ځای کې خوب د شیطان نه غره ښا حضرت مجاهد رحمت الله علیه وای هغه سکون او سکینه او اطمینان چې ودوای او رحمت نو هغه میدان جنگ کې چې از در باندې خوب راځي نو هغه رحمت دی دلته خو باندې شیطان چې هغه باندې محرومه کوي دا ورې دونه چې محرومه شي وای حضرت موسی علیہ السلام الله ته وی چې یا الله تعالی خوب ناراضی نعوذ بالله من ذلک پدې منبر باندې مولانا ناس یو غدا مسله کې یو دا چې څه بیانې دا افسوس خبره ده چې او امي سره او ای خو بچ د پښتو کتاب کتلې دا غینه به وای نو څه به وای دا افسوس خبره ده چې قران ویلې او قران کې دې ځل را رسیدلې چه لا تا خوزو سنتو ولا نوم چه ننسی اللہ تعالی لرا پر کالی او نخوب نبیاد موسیٰ علیہ السلام نردی خبری تا سنگ اللہ توکو لرلا چه اگر اللہ تبی تعالی خوب نرازی تا سو دو جری گپو چه بس ها بار مال حرمو بس اپلانی رزی ورکیو که نورکیو دا چه سی جرد زانا تولی الله تعالی و دوی موسی د شپې ودرېګه اولاد کې ډاک کندولونه ساده وګړه موسی علی السلام ودرې د اولاد کې کندولونه ودرې د یو مولانا دی مخ کړل د یو مولانا تقریر کو دی الله و دوی چې ګلاس په لاس کې ونی و ما زره روح ګلاس ته خبره رااله سواخ بعد به پیاله شي کنه دا خلک کوی شیخ احمد خوب لیدره په مدینه منوره کې او شیخ احمد خوب لیدره په خدای مې دې قسم دې چې په سلورم بنزم کې اومه ها د 75 76 خبره ده سلورم بنزم کې اومه هغه مال چې نوم ده کړاله او هغه بالکانو په پینونو باندې کړه او خود په پروستر ته مال را کنه او اوس خو مثلا د میسج ده دې کې سره کې دا کاروباری لیندې کنه که میسج کېږي او یا پټو سټیټ دی نو باسي نو ولیدې نه کچا لاس کا بیا نه نه اسې نو کورګي بور کرا غم راځي نو سره وای ولې غم را کرا راشي نو هغه دی پټو سټیټ او باسي دا بالکل واهیات دی او دروغ دی او وای کدا چا دروغ وګڼل نو داسې چل بچيږي نو خلک دی یاري نه نه وای یارو لري کنه مونږ ودا 74 75 76 کې دروغ وای له اوس وتم واو روزا بولی لازم مثلا ندر آغالی شیخ احمد وی خوب لیدل او دا چی صحیح کنن نو موسیٰ علیہ السلام او دره دشپ اینو چی جوٹه او والا نو کانڈول تی نکتا پریوا تا اللہ و تا این موسیٰ کما جوٹه او والا دا سی دا طول دنیا بچه اولتا شی نعوذ باللہ من ذالک لکا نعوذ باللہ چی لکا اللہ لجوٹه را ازی خواقا کوشش که جیران نشی دا رس خبر آدم مڑا وای کتاب لیکلی کتاب خوڑیر خبری لیکلی دی چی کتاب پسی دنو کتابونو که خودم را عجیبا جیبا خبری دی چی زین مالی سوچ بس که چی دارا سی دی عرصو خوب از کتاب پسی نده کنه چی عرصو های کتاب لیکلی یا کتاب لیکلی دی ما تا اول دا نمانه چی دا سمک اچی را دا دا وی پخکر و لارا دا ما دا چاوی دا پلانی مفسر لیکلی دی نو مای آغا مفسر خود دام لیکی چه داز مکر دندوکرا پا شاو لارا آخو مای دام لیکلی اندیا دام وایا دا غویه کم دا اولارو دا دندوکرا کم دا اولارو زا داز مکر خود آغا پا خکر شوا یا دا دندوکرا پا شا شوا خود دا دندوکرا کم دا اولارو بیا دا غویه کم دا اولار دی سپت بیا لگی اغیر خوبیا بل از مکر گوره کنا آئی بل اس میں کہ لو بیا بل ہوا یہ گورے اصل میں مسئلہ وہ پیدا کے سڑیا دا اللہ و زما پو کو مرسول آڑ دی ہر سا اللہ و زما پو کو ملاڑ دی وہ مثال اسلام دہ ندی ویلی دادا روخ چا جڑ کڑی دی زکا مثال اسلام دا پتا ہوا چ لا تا خزو سے میں تو ولا نوم نہ سے اللہ تعالی لرا پر کالی او نو خوب پا اللہ بانے نہ پر کالی راضی او نہ پا اللہ بانے خوب راضی نبی علیہ السلام اسلام دا سفر دوران دے اوش پلا دشپے موزے کڑے دے او دکھے گی بلال رضی اللہ عنہ تا وائی بلال کہ سباشی نمونگا پاس ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو اخو کہ جاوی تا ڈڑا والے دا مخبن الخاطبانی گوری او دا سے ناستے کہ تو سبا رنائی رہو دی تبا نبی علیہ السلام پاس ہوما فدا کہ دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے ورغلی بالکل اڑو خبر شوی ندے کہ نبی علیہ السلام سر کے اوغالی دن الور سیر والے وا نبی علیہ السلام را پاسی دو بلال سر کے اوغالی دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ کم خدای جی پتا سبانی خوب راوست صاحب امام خوب راوست نبی علیہ السلام و صحابہ پاسی دل موزی ہو کر روان شو خوب را لے کران لے خوب پی راغ لے کنا دا یو اللہ دے خوب پی نرازی لا تاخذو سنتو ولا نوم ننسی اللہ تعالیٰ لرا پر کالی یون خوب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی آسا چی دی پاسمانو نکی او آسا چی دی پس مکا کی بل چالے بچے سپرے خود اللہ اللہ وی اسمانو نکی جس دی اللہ وی آغاز ما دی اللہ وی پاگی حکم او اختیار زما چلی پس مکا کی جس دی اللہ وی دار سزما دی او پدے بانے حکم او اختیار اللہ و زما چلے گی بل چالے ہو پکے سپرے نہ ادھر جی تو اختیار ہے والا وار کڑے وائی کہنا خالق وہی نہ من خدا نہ ہوا خدا والا اللہ اختیار وار کڑے دا ابو جال بچ کلا حج کو نہ ابدا خبر کولا کہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک نبی اسلام وائی بس دا دے ادھر کئی مخشم ازائی ارے بابا نہ ادھرے کا کو الا شریکن ہوا لکا تملکو وما ملک مگر اللہ آغا ساد برخی خواندان چیتا دا غی مالکی اللہ تعالی آغای پخفل ندی اختیار منا تاول اختیار ور کرده تا دا غی مالکی آغای پخفل ندی اختیار منا اللہ تاول اختیار ور کرده آغای داوی کنا اسم داوی اللہ والی اختیار ور سفارق بگشتے اللہ و چی دا چی دار چایی نو آغا واو رئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی آسا چی دی پاس ماننو کی ملکن خلقن عبیدن دا ٹول دا اللہ ملکیت دی اور ٹول دا اللہ تا مختاج دی اور ٹول چی دی دا اللہ پیدا کری دی دیکھے دبل چا سنشتے اللہ تعالیٰ بگے دبل چا سا نمانی اور تخام خواب زور زائے اللہ وی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لردی آسا چی دی پاس ماننو کی او آسا چی دی پس مکا کی اللہ وی دار سا زما دی پا دی عرض بانی اختیار دا اللہ تعالی دی دار سا یو اللہ کی پا دی مخ کے جملہ کے لوگوں کے وضاحت زیاد دی انشاءاللہ تعالی مخ کے درس کے بعد ان شاء اللہ دے بارہ کے لوگوں نے تفصیل کو دو علماء کرام و دو قرآن کریم دو سنت نبوی دو صحابہ کرام و دو علماء کرام و دو اقوال و پرانا کی ان شاء اللہ تعالیٰ تم رضیات تفصیل بنکم کو لیکن مختصر مختصر کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن سمت لب دے ان شاء اللہ مختصر ہونے لگ وضاحت پہ قوم ان شاء اللہ رادون کے درس کے الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من ذا الذي سوق دے ہوا کس یشفع عنده سفارش کی اللہ تعالی سخا الا باذنه بغیر دا اجازت دا اللہ تعالی نا یعلم پویا دے اللہ تعالی ما پاسا بین ایدیہم چوڑان دے ددائی دی وما او پاسا خلفہما جرستو ددائی دی ولا يحيطون او احاطا نشکول مخلوقات بشئنا پسسی سرا من علمه دا علم دا اللہ تعالینا الا بما شاء مگر باغسا چوغواری اللہ تعالی وسیع او گیر کڑی دی کرسیہ السماوات کرسی دا اللہ تعالی اسمانونا علم او قدرت دا اللہ تعالی اسمانونا والارض او زمکا ولا یعوده او نستڑے کئی اللہ تعالی حفظهما حفاظتا ردزمک اسمانونو وهو العلی العظیم او اللہ تعالی اوچت شان والا او لوی مرتبی والا دے آیت الکرسی کے دعوات توحید ذکر کئی او پدے کی اولس اسماء الحسنا دا اللہ تعالی ذکر کئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض ورپسے اللہ تبارک و تعالی نفی کئی دے شفاعت قہری او پدے کی دے اللہ تبارک و تعالی یو صفت ثابتی گی جدہ قیامت رضوی او ٹول مخلوق دے اللہ تعالی عدالت کی اولادوی فا آغا رزبانی اختیار یکی اوادی دیو اللہ تعالی چلیگی اثر او زورور خلقو په دنیا کې د چا ډنډه چلیدل زور چلیدل خبرې ځای نیسه الله تبارک وتعالى فرمایي د قیامت پر دې دا ټول خبرې به ختمي الله تعالی به اعلان کوي لمن الملک اليوم نن ورځې اختیار او بادشاہی د چا ده ټول انسانان به ولاړی پاره کې و نه کار خلقوم وی او پاره کې و هغه بده نه کار خلقوم وی فرشته به ولاړی وی امبدارانګي پیریان به ولاړی د چا به مجال نیوی چې د خلینا ګلونجو باسي دا الله تبارک و تعالی در طرفنا اعلان بکیگی چل اللہ الواحد القہار چنن بادشاہی اختیار صرف و صرف دیو اللہ تعالی زورور چلیگی دا بلچانا دا بعض خلقو دا مشرکانو یا دا یہودو نسواراو یو اکیداو یو سوچو مشرکان ووی د سره خو اول د قیامت نه او کوي اوم دا مونږه چې پوجا پاټ کوو دا کودبان دا غوسان عبدالان دیل الله دنیا کې هم اختیار ور کړل دی او دای په حال کې هم اختیار چلیږي نو دای به مونږ د الله رب العزت نه په زور را خلاصي ر دی چلیږي دارنگی دی یهود و نسوارا و اکیده و چه منگا درنه خونه یو زمان مشران اغا دیر لوی خلق تیر شوه و پیغمبران تیر شوه و لوی لوی بزرگان تیر شوه و اغای با دا اللہ عدالت که چلیگی و اغای با منگ دا اللہ را بولیدت نر اخلاسی نو دا غی زائی پا زائی اللہ تبارک و تعالی رد کرده ده نو دلتی اللہ تعالی و ایمن دلدی سوک دی یا کسا یشفعو عندهو چه سفارشو کی دا اللہ سخا الا بیدنی بغیر دا اللہ تعالی دا اجازتنا سوک دی چه اللہ رب العزت دا قیامت پر ازی اغه ته اجازت نه کړي او راشي دا الله تبارک وتعالى عدالت کې هغه بار شو کېږي دا اختیار به چا نشته بغیر د اجازت نه هیڅوک سفارش نشي کولی ځکه نبی عليه السلام خپل لور ته خپل ترور ته او دارانګي خپل بیبيانو ته ویلو آر یو تے زان زان لویلو سلینی ما شئ دے دنیا کشتے سو غواڑے نمانا او غواڑا گریا ساتا چی دا آخیرت معاملہ دا او دا قیامت رزوی فمو فاولا الا اغنی عنکی من اللہ شیعا چی اللہ ما تا اجازت نہیں کرے پا اللہ می دے قسمی چی گرے اللہ در بانی سکے خودل نو زیدر نگواره بلکل اسی نشل ملکوله یعنی اللہ تبارک و تعالی آغا نبی چی آغا سردار دا انبیاء علیہ السلام بے آغا دا قیامت پر ازی دا خپل بے وسیع اظہار کرده دنیا کی دا دے خبر اظہار کرده چی گواره اللہ اجازت نرا کئی نو زمان اختیار نچلی گی دغه دوای شفاعت قهری چې اجازت الله نه کړي او توه یاره غیږه بڑه کوي او موږ یو غیږه کې راشو دي د شفاعت قهری وای او قران کریم د دې رد کړي ها شفاعت اذنی چې الله اجازه تو کې یا قران ثابت دی اغد ارشاداتو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت ہے چی کم یو سڑے دی شفاعت ازنی منکر وینو آغا مسلمان نشکے دے او کم سڑے چی دی شفاعت کہری قائل وینو آغا مسلمان نشکے دے کمانگو شفاعت پا دغت آئے کے بدوا جسمہ دے یو شفاعت ازنی دے یو شفاعت کہری دے نور دی شفاعت گن اقسام دی لکا دنیا کیوں یو سڑے سفارش کولشی یو جواندی مسلمان دی یو بل جواندی مسلمان رور دا پارا دعا غختلشی یو مسلمان رور دی یو مرد مسلمان رور دا پارا دعا غختلشی خوزما عزت مندا پا شریعت کے دا خبره نشتے دی چی یو مرد مسلمان اغبر جواندی مسلمان دا پارا دعا غواری دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ارشاداتونا خلاف دا خبره دا نشتے او دا با مشرکانو کے دا سو مشرکانو دا تصور او دا کی دوا او قرآن کریم دا دا غی تصور نبی کرده لکا سورت یونس کے اللہ رب العزت ذکر کئی چی دار دے مشرکانو اکی دا آغی وائی دا چی دا زمونگا اللہ رب العزت سخا سفارشیان دی مونگ ادائی تو وو ادائی اللہ تو وائی لکا اتلسم نمبر ایت کے اللہ ذکر کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یو لسم اتبارا سورت یونس اتلسم نمبر ایت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دا مشرکان بندگی کئی علاوہ دا اللہ نا ما دا چالا یزرم چه زرر نشی رسول دیتا ولا ینفعهم او نفیدہ رسول شی دیتا چه دیتا ہوائی نوائی ناسے با منگا خوائیو چه دا دا اللہ تعالی نی ازولی دی من گناهگاریو اللہ زمون خبره اورینا دادا اللہ نیا زولی دی اللہ را دی خبره غرزینا من گا دیتا واو دی اللہ تا وائی سورت یونس تیجی یو لسم سپارا ات لسم نمبر آیا تا سورت نمبر دی لسم سورت تا چوکو دی دسی ہوتے لکلے پدے کی ات لسم نمبر آیا تے اللہ رب العزت ذکر کئی دی دا خبره کئی وَيَقُولُونَ وَعِدَئِ هَا أُولَئِ شُفَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ دا کسانا زمون سبارشان دی اللہ سہا مونگ دی توائیو دی اللہ توائی مونگ رانگاریو اللہ زمونگا سوال قبلینا دادا اللہ نے ازول دی اللہ ردی خبرہ غرزینا نو مونگ ازکا دیتا وائیو نو اللہ وائی کلو وائی آزما پیغمبرہ اتو نبیون اللہ آیاتاسو خبر ورکوائی اللہ تا بی ما پاغس لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارد چی وجود نشتے دے باسمانونو کی او نفس مکا کی دے خبریں خو اسمانونو او زمکا کی سو وجود نشتے چی تب ایدتا ہوئی او دے بے اللہ تا ہوئی تب ایو مڑی لدی او دی او مڑی کبر تب او درے گی اتب او توائی بابا زمان دا پار اللہ نو وارا اللہ وی دا خو پزمکا اسمانونو کی نشتے نکم دا میرا پیدا کی لکه قرآن والا مون کندو باسه خبری لدار با اکیده ده دمره بی بنیاده ده خبره ده دمره بی دلیل و بی ثبوته ده چه اللہ وای ده ده خبر ادو پز مک آسمانونو کسو وجود نشته لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض معنی لبزی داره چه پته نشته ده اللہ تا پاسمانونو که او نا پز مکا که انشاء اللہ تے پتہ نہیں نو غبئی اچی او شی وینو اللہ تا بے پتا ہی کبی نی ایدت من را دا خو معلوم شوا چه دا دی سیزا بلکل ارسو وجود نشتے دے ذکا حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ مانام دا کولا اچی لا یعلمو بی سماواتی ولا فی الارد چو وجود نشتے دے پاس مانونو کی او نا پزمکا کی دے دے خبرے دے سر اڑو پزمکا اسمانونو کی سو وجود نشتے یا برا مانا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدزن لہو العالی یا برا مانا غیوم کئی اغدارا کل او آیا زما پیغمبرا اتو نبیون اللہ آیا تاسو خبر ورکوئی اللہ تا بما پاغس لا یعلمو بی سماواتی ولا فی الارد چنی دی معلوم اللہ تا باس مانونو کی او پزمکا کی لکا اللہ تا پتہ نشتے نو تی خبرے لکا اللہ تا پتہ نشتے نو تی کنی خبرے تو والا خبر ورکے آتا واتا ویشی اللہ ہداو گورا دا بابا بزینو دے بے اللہ تا وی کدے اللہ تا نوی نو بیابا اللہ تا گینی پتہ نلگی بیابا گینی اللہ تا پتہ نلگی خدا بابا بزین دے بے اللہ تا وی چی اللہ دا سڑے دے دے دا سی دا وی یو اللہ تے ولو مانا یعنی دا سو غلط آکی دارا بی بنیاد آکی دارا لگی آئی زمائی رتمن دا قرآن دا لرد کردے دا بلا خبر دا وی ناسب دام وای او خلق وای شوی نه وای دای سوک نه وای مونږ خصه وای وای دا خو جی دا دې چلې چې مونږ هلته کې لاړ شو نو مونږ وای الله دا بابا او بخا او کړي دې بخلای نو دې برکت ما او بخا وای کنه وای دا وای کنه وای یا الله دا بابا او بخا او کړي دې بخلای دې برکت ما او بخا دا سوال او دعا پا دے طریقہ کول دا دا اللہ دا نبی دا وینا خلاف دے دا سوال او دعا پا دے طریقہ بانے دا دا اللہ دا نبی دا وینا خلاف دے سکا دا اللہ دا نبی الفاظ دی دا اللہ نبی ویغفر اللہ لنا ولکم اللہ دے بخنو کی منگتا او بیاتا ستا یا غفر اللہ لنائی مخی کرده و لکمی رستو کرده مڑی دا پارا چه دعا غواری اللہ اول دعای اللہ ماو بخا او بیا دیو بخا دیو اینا داسی نوی اللہ دیو بخا کدی دی بخل دی دا برکتا ماو بخا اولتے اکڑا کنا اولتے اکڑا کنا متاخر کرده چه دا اللہ دا نبی وینا او طریقہ دا دوائی الٹا کرا دا خکارو که که خلاف دا پیغمبری ہو که فدیل اصلا خبر غلط دا زمائی دا اتمن دا دا اللہ دا کتاب خبر کهو دا اللہ دا نبی دا وینا خبر کهو بلستا دا سوچ چه دے دا دا اللہ را بولی دا نبی دا سوچ خلاف دے تو ایرا دا جواندی دی مڑو تا پا دعا کی مختاج دی چیز منگ پار اللہ نو واری دا اللہ نبی وی دا مڑی پا دعا کی جواندو تا مختاج دی شتے کنا حدیث نبی علیہ السلام وی چی دا مڑی پا دی دعا کی جواندو تا دا سی مختاج دی لکا سنگا یا سڑے سین پا ما حکڑے دا بل پا غاڑا اولاری دا سین جب ما خکڑه دا دز رک دایی چی دا غاڑه والا با مالا لاس راکی دا غاڑه والا دا جوانده ده دا سین جب ما خکڑه دا مرده دا وینا دا غپ غاڑه چی اولار ده ها ده چی ده نو ده و دا وچی دا سین با ما خکڑه مالا لاس راکی ورکا والا لاس کنه لاس والا ورکا والا چی تا آغا با دی راکی که تا بی راکی پکار داری چی تیر آخ کے تو وینا دیو مار آخ کی نبی آبا سنگا چلی دی پیغمبر وینا اولتا کے دی پیغمبر طریقہ اولتا کے چی خبر دا سڑے کے وی دا دا پنج پیریانو خبری دی دا وی دا قرآن و دیس خبری کے دا پنج پیریانو دی صرف دمرا دا چی جب دا پنج پیری دا وی دا یعنی خبر دا قرآن و دیس دا روڑا کتیم وائی نو دا اللہ کتاب دے که زیم وام دا اللہ کتاب دے کتیم وائی دا اللہ دا نبی خبر دا که زیم وام دا اللہ دا نبی خبر دا چک دے مونگ دا زان نکم خبر اکڑا کد غن پا اللہ دستا کسمی چکا غو نمانی فکر دا اللہ دا کتاب خبر ای او دا اللہ دا نبی خبر ای او دا اللہ کتاب یو سوائی دا اللہ نبی او سوائی تبل سوائی نو اللہ وی لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی حولان دی بندین و مخی کے گئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرنا اللہ و دا اللہ پیغمبر جی سوائی نو آغا سبا کی آغا سبا دی دا غی نبا نمخی کے گئی دا غی خلاب بنکوی او دا اللہ دا کلام خبر آگا زمای د اتمنده دا سوچ مړی د نه بغواړي چې ته د ماده پاره وواړه یاد چې الله دیو بخا کې دی بخلې د برکت ما او بخا دا د لوګونو ځان ته مشکلات پیدا کړل یا الله دیو بخا کې دی بخلې د برکت ما او بخا یعنی کې دی بخلې د برکت به تا بخي کنه او کې دی اړو سره ونه بخنو بیا تو خو بیا مکمل دی پر آباد شو کنه تو خو بیا رد سر د سر تا خیر واړه تا خپل ځان د بخنه سره تړلې ده کنه چې دې بخیر دې برکت به تا بخی کده او نه بخنو بیا تو خو شټو کې پاد شو دا خبره دې ټول ځان د پاره ولټا کړه زمای د اتمنه شریعت مطابق کار کوه مشکلات بردنه پیدا کیږي صحیح وروانی نو دا خبره رو دنیا دا سفارش پده طریقا چه جوانده رازی او مڑی بانه جنازه کئی اگه دا پارغواری دا سفارش دا ثابت ده جوانده رازی مڑی کبر سا خود دیگه او دا مڑی دا پارا لانا واری دا ثابت ده دا سفارش ثابت ده یو جوانده مسلمان رور دی یو بل مسلمان رور دا پارا دعا غواری دا ثابت ده دین اصو که انکار نشی کوله خو مره با جواندی دا پار دوا غواری دا غیر ثابت دا با قرآن و سنت نا خلاف او سفارش بل آخیرت که چه ده زمای دتمن دا غیر اصو شرایط تی آغیر سر ثابت ده و آغیر سر چه نمانه نو بیا چه ده مسلمان نشی که ده رومه خبر خدا دا چه دا سفارش دا وکی گی قیامت که او پا قیامت کی لنبانی سفارش شکی اغب نبی علیہ السلام کی سکا نبی علیہ السلام وی او انا اول من یشفا زرون بیم جی سفارش بکم نتا نبی علیہ السلام دی سفارش نمخ کی سفارش را لے دا چی کم مرد او تو اتای مال سفارش ہوگا نتا دور سفارش دی نبی علیہ السلام سفارش نمخ کی نشو نتا دا اللہ دی نبی دی وینا خلاف خبر اندا بلا خبر ادا دا چه سفارش پا کئی آغا سوک چه اغتا اللہ اجازت کرے آغا چه دا پارا بے کئی چه دا پارا چه اللہ اجازت کرے او چه دا سفارش کا ان کے پدے پوئی چه دا زر چه سفارش کوم دے دا دنیا نا اکیدی را توحی سر را گرے دے شرائط سرا زمائی دتمندو سفارش که ده شفاعت دا ثابت ده لیکن اللہ را بولیده تا ذکر کئی سورت مریم او گو رئی 187 نمبر ہے 87 شپارسم از بارا سورت مریم 87 نمبر ہے تو اوہ آتیائیم کی ذکر کئی سورت مریم 87 نمبر ہے تو اللہ و الا یملکون شفاعتا اختیار بان لری سفارش الا من اتخذا عند الرحمن عهدا مگر آسو کا جنس لیا دا مہربان بادشاہ سخا وعدہ چه دا پا دنیا کے اقرار دا اللہ را توحید کرے ہو او د دنیا نه اکیده را توحید سره کړه او دغه واحد انسان به سفارش کوي د پیر زیزان ته دا غټې غټې مرې چولی چه دا پا کلی که دا بوستی او که آیا دی کلی که رتا چه جمعات معلوم ده ویزا خو ای پا خپل زای که مسکم چه تا امام ده یو جمعاتی نی دیدره او چه لازو خودا ولو گوره نو پا کال که یو دلوم نیلام بلی یو دلوم نیلام بلی حالانکه نبی علیہ السلام فرمائی اتوہارت شطر الایمان شطر پا مانا دے نصف امراضی دنی میں چه توہارت او پاکوال ظاہری دے جسم چھ دے اغا نیمہ صد ایمان دا چه ظاہری دے او سڑی گندئی نو دو باتین خوبا تولا گیا دا کنا نو اغا بتارا چھ دے نو سپارش کئی او دا آغا دی غای تاو گورا لاکت دان تا زلون کری اغی بندی کلی یا علی مدد لاست بنگره چولی گونچه که زان تا زلون دکلی یو دی بدل سفارش کلی اغی که وڈا که یو دی نچواتا امو که صاحبن وی نکن ازی که پیر وی خست نمورید لبسته خست دل پارا خستم بسته یا اللہ قرآن نده ویلی غریب زکا دمرا زانو کرو اغا ټول کار چی دی غزایا شو چی سڑے محنت که یو زان کردی اغزای نمیوین داد افسوس خبر ادا دادیر افسوس ناکا خبر ادا اللہ وی حسرت دنیا والآخرہ دنیا امتاوانی شو و آخر امتاوانی شو دنیا کم زانو کرو و آخرت کسو ملاوی گینا نو اللہ را بولیدت وی چی آغا سوک با سفارش کولش یو غطا با اللہ اجازت ورکی چی دو دنیا نا آغا کی دیر توحید سرت علی بغیر دینا نکی گی بلا خبر دادا چی دتا اللہ اجازت کردی داور پسی صورتی تو آو گو را 109 نمبر ہے تو یو سلنام دی پسی صورت 109 نمبر یوم ایزن بدا عرض لا تنبع الشفاعت و فائده بانور كوي سفارش إلا من مغرا چاتا دنا لو الرحمن چه اجازت کروي اغتا میرا بان بادشاہ چه الله وتا اجازت کروي چه آو تسفارشو کا ورضي لو قولا او خوشال شووي الله تعالى دل را دوينانا دپا دنیا کے دا اللہ را توحید عقیدہ اختیار کرے وا او دا اللہ را توحید کلمہ وحیلے وا اپاغی عقیدہ وا اللہ پی خوشحال شوے ہو نو اغتا با اللہ اجازت ورکی نو علا باغا سفارش کی ورپسے بلگو رئی سورت سبا دو اشتم زبارا دو اشتم نمبر ہے تو سورت سبا دو اشتم زبارا دو اشتم نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی سورت احزاب پسے سورت احزاب پسے سورت سبا دے دو اشتم از بارہ دو اشتم نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی اللہ وی کولد الذین او آیا زما پیغمبر آرہ مدد کئی یا کسان زعمتم من دون اللہ چه تاسو ای داول رای ما سوا دا اللہ نا چه تاسو ای منگو تر مدد شووا و نغیر آرسی نو اللہ و ایزا تاسو وطووائی تو وطووائی چه را مدد شا اللہ و ایلا یملکونا مسقال ذرت اختیار نلری غیب برابری دا یوی ذری یو ذر برابر اختیاری نشتے فی السماوات ولا فی الارض فاسمانونو که او نفذ مکا که او ده وینا دو بچو زی موار ده دو من دانی زی موار ده او اللہ و یو ذره اختیار نشته ده وینا سیب اللہ و لبرخ ور کرده نو اللہ و ایو ما لهم فی مامل شرکن او نشته ده دیل را پا دیز مکا اسمانونو که سبرخا وما له منهم من ظهير او نشته دي الله لرا ددينا سوك معاونت كونك ولا تنفع الشفاعة عنده او فايدا نور كوي سفارش دا الله سها إلا لمن مگر دا پارا دا غچا اذن له چې اجازت کړوې دا د پاره الله تعالی چې الله د چا د پاره اجازت کړی چې د له سپاره شو کوي هغه ته فائدہ رسي چې الله اجازت نه کړي نو فائدہ نه رسيږي بل دا چې دا سفارش کوونکی چې د چا سفارش کوي چاغه تا دا پته وا دنیا کې چې دا سړی چې دا کی در توحید وا ځکه د مشرک د پاره سفارش نشته الله په دنیا کې خپل نبی دا هغه مشرک تر د پاره د بخنه غوښتل نه منا کړو اخرت یو خو بیا سوال نه پیدا کیږي سوره زخرف وګورئ آخري آیتونه دي پیندیشتم از بباره سورت زخرب آخری آیاتونا سورت شورا پسی سورت زخرف دی پده که اللہ را بولی دست دکر کئی چیاسی نمبر آیت دی شپگا تیایم نمبر اللہ وی ولا یملک الذین او اختیار نلری آکسان یدعونا من دونی چه دئی را مدد کئی ما سوا دا اللہ نا اشفاعتا دا سفارش اللہ و اختیار نشتے الا من شهد بالحق مگر آچا چه گوائی کڑوی دا کلمی را توحید اللہ و یغبا اختیار لری اغتب اللہ اجازت کئی او بیا خبر دادا چې دا سفارش په هغه چا د پاره کیږي چې هغه دنیا کې د عقیدې ر توحید اقرار کړي او گواہی کړي وا وهم یعلمون او حال دا دی چې دا سفارش کوونکی پوهوي چې دا زه چا له سفارش کوم نو د دنیا د دنیا نه عقیدې ر توحید سره راغلی و دا شرایط دي چې یو سړی دا وایي چې شفاعت نو هغه به دا شرایط زکی او دې شرایطو سره چې شفاعت مری هم مؤمن مسلمان دی زما عزتمند دا چې دې شرایطو نه بغیر مری هغه سړی سفارش منونکی نه دی الله وایي من ذا الذی څوک دی هغه څه یشفعو عنده چې سفارشو کې د الله څخه الا باذنی بغیر د اجازه د الله نه یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم یعلم بوید اللہ ما پاس بین ایدیم چوڑان دید دیدی و ما خلفهم او پاس جرستو دیدی یو خدا دا چه دا دنیا که دا زن مخیص لگلو اغام اللہ تا معلوم دی چه دا دنیا که دا زن رست دا بری خودل اغام اللہ تا معلوم دی یاردین ماخ که دنیا که ستیر شوی دی اغام اللہ تا معلوم دی او سچ بردین رستو که گی اغام اللہ تا معلوم دی مطلب داره چه پا کان او پا ما یکون یو اللہ پوئی گی چه سچ شوی دی او سبا که گی دا غین یو اللہ خبر دی بریلیان وی نبی رسان پا کان او پا ما یکون پوئی گی چه سشوی دی او سبا کیگی نو پاقی بانی و آئی نبی علیہ السلام خبر دی نو آئی اللہ وی زوم خبری ما او تو آئی دا اللہ پیغمبر ام خبر دی نو دارا تو واجی دا شرک ستا واجی لکا سنگا چلی و من الناس من یتخذو من دون اللہ اندادن زنی دا خلقنا سوک دی جنسی آئی علاوہ دا اللہ تعالینا دا اللہ سرا برابر پا شریک نور یو حبونا ام کا حب اللہ دا غی سرا منہ کئی پشاند منی دا اللہ دا غصی دا کنو دا دا اللہ منہ سرا کئی او دا اللہ غصفت دا خدای اگا غی لور کئی کہ غص اللہ سرا برابر جوڑی ندکه او دا الله را بولید ته په صفات کې سفر کې پرنه خو دا دا الله صفات او چې الله سره دې کې بل څوک هم شریک نو بیا یاد ساده چې دا شرک دی او مشرک باندې الله جنت حرام کړی دی الله وايي مشرک به جنت ته نه ځي الله په جنت حرام کړی دی ولا يحيطون او احاطه نشي کول مخلوقات بشيء من علمي فسسي سرا دلم د الله نه